та від цього великі бувають зловжитки. Бо в воєнний час ніхто козацтва не шукає, а в мирний час багато хто домагається його, пишучи супліки, утруднюючи роботу судів і сенату. Являються навіть ходатаї в 70 і більше років, а за свідків, що їхні предки були козаками, беруть людей молодших від себе. Більше того, пояснювала військова канцелярія, деякі посполиті, як тільки подадуть супліку, домагаючись козацтва, то на другий день відмовляються працювати на пан. Генеральна військова канцелярія просила, щоб сенат дав рік строку, протягом якого посполитим дозволити вільно дошукуватися козацтва, потім усім відмовити. Сенат на це не згодився. І взагалі стояв на тому, щоб позбутися всіякої мороки із супліками і призначити гетьмана, але такого, який би здійснював його волю. Та й гетьмана врешті-решт підпорядкувати не сенату, а іноземній комісії, аби розв'язати собі руки. Українська депутація користувалася цими обставинами і наполегливіше домагалася гетьманства. Займалася вона і іншими питаннями, порушила, наприклад, клопотання про допомогу, бо Україна в тому році дуже постраждала від посухи і сарани. Граф Олексій, заручившись підтримкою Івана Шувалова, попросив канцлера поставити сіє на розгляд сенату. Бестужев Рюмін відзначився дипломатичним хистом не лише в політиці міжнародній, а й у внутрішньому житті країни. «Оскільки її імператорська величність, – повів канцлер, – вельми опікується українцями, ми мусимо допомогти народові. До того ж, старшина там має винокурні, шинки, які дають чималий зиск хазяям. Щоб робити горілку, потрібний хліб. Я пропоную, панове члени сенату, заборонити переганяти хліб на горілку. Не лише козакам, а й старшині. І хліб знайдеться». «А як до цього поставиться сама старшина?» – подав голос віце-канцлер Воронцов. «Варто б її спитати. Далеко ходити не треба». «Саме це я і хотів сказати. Треба викликати на сенат старшину і вислухати її». Пани Ханенко, Гудович, Божич, Танський та інші були вельми здивовані, як їхня супліка та обернулася проти них самих. «Закрити винокурні шинки, який це принесе збиток старшині». Пан Микола Ханенко виступив наперед. «Вельми шановні пани сенатори, український народ вдячний за вашу турботу про своїх ближніх і ніколи цього не забуде. Ми сердечно схвильовані, що ви знайшли час розглянути нашу супліку і прийняти рішення. Україна постраждала від засухи і неймовірного нашестя сарани, і безперечно, якби посполитий люд менше витрачав хліба на куріння горілки, то голоду не було б. Я сказав менше. Ми, депутати, дивуємося з мудрого вашого рішення і цілком підтримуємо його. Повторюю, цілком підтримуємо. З деякою, одначе, поправкою. Дозволяти курити вино і горілку тільки духовенству і шляхетству, генеральній і прочій тамошній старшині. Бо вони для винокуріння хліб купують, але свого не витрачають. А прочим рядовим козакам і посполитому людові – під сусідками, а також міщанству, винокуріння суворо заборонити. Пан Ханенко скінчив, глянув на своїх колег. Вони схвально кивали головами, перекидали, які великі прибутки матимуть, коли винокуріння стане їхнім виключним правом. Канцлер Бестужев Рюмін помітив це і усміхнувся самими кутиками губ. «Дякую панам депутатам. Сенат ваші мудрі міркування схвалює». Депутати уклонилися і вийшли. Всю дорогу вони голосно реготали, як то хитро вдалося їм обвести круг пальця сенат. Але ще голосніше сміялися члени сенату, коли зачинилися двері за депутатами. На радощах українська старшина таки влаштувала бенкет, що київський полковник Танський зліг, і до нього змушені були викликати священника для соборування. Тривале перебування генеральної старшини в Петербурзі дало врешті-решт свої наслідки. В кінці 40-х років 18-го століття сенат одержав указ «Бить гетьману по тамошнім прежнім правам і оного на такому основанні учредить, как гетьман Скоропадський учрежден был». На початку 1750 року в Глухів прибув граф Генріков. Він скликав старшини і звелів поставити свої підписи під заявою, де йшлося, щоб гетьманом був граф Кирило Григорович Розумовський. Подія ця сталася 18 лютого, а через місяць відбулася рада полковників, бунчукових товаришів, старшини полкової і сотників, архіреїв і духовенства, на якій доведено до відома усіх присутніх, що гетьмани обрано Кирила Розумовського. Через кілька днів було інсценізовано публічне обрання. Урочиста процесія рухалася від квартири графа Генрікова. Несли знамена, булаву, бунчук, печатку, йшли старшини, поперед усіх їхав секретар з високою грамотою. «Кого хочете обрати гетьманом?» – запитував Генріков. «Графа Кирила Григоровича Розумовського!» – відповідали йому. Для такої оказії приїхали в Глухів Кузьма і дід Петро. Старий Тур стояв серед юрби глухівських посполитих, змахував рукавом, з очей сльози радості хрестився: «Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи! Тепер-то вже напевне козацтво добудемо, житиме бране поле!» Коли секретар проїжджав просто те місце, де стояв дід Петро, і запитував, кого хочуть обрати гетьманом, то найчутніше кричав старий козак Тур: «Кирила Розумовського!» Збуджений настрій передався і наймолодшому внукові дідовому. «Графа Кирила!» – вигукував Кузьма. Повернувшись із Глухова, дід Петро не забарився в селі, повіз у Ніжинцю пліку, аби передати її полковому писарю Кулаківському, а той, що передав самому гетьману. «Слава Богу, прийшла правда і на Україну», – думав, гадав чоловік. А з дідом Петром поїхали Матвій і Данило. Парубок у глибині душі сподівався розшукати Степаниду, якої не знайшов у Козельці. Певно, щось сталося, якщо сама розшукувала його. Наталка Розумиха, до якої достукався Данила, сказала, що була Степанида один час у дочки Віри, але від неї невідомо, з якої причини втекла. Сани зупинилися біля будинку полкової канцелярії. Данило допоміг дідові злізти, притримував, щоб не заточився на голощоку, довів до дверей. «Тепер я піду сам, Данило з Матвієм зосталися на дворі. Холодний, пронизливий вітер хвискав снігом лице, обпікав щоки. Дід Петро прочовгав до немолодого добродушного чоловіка, що сидів за столом, подав супліку. «Добрий день. Що сидіту? Читай, коли дають, А я тим часом присяду, відпочину. Знебувся в дорозі, трястя його матері, нехай». Писар усміхнувся, повільно почав переглядати дідову супліку. Та тут ціла історія браного поля. Полковий писар вдивлявся на початку неуважно в дрібне плетово літер і непомітно для себе захопився читанням. Скільки разів писарю доводилося переглядати подібні папери. Але вони не зачіпали його душі. А тут справжня історія бранопільського козацтва, підкріплена документами з посиланням на джерела, звідки сіє взято. Довго читав писар скаргу дідову, довго блукав тернистими стежками, поки вони не скінчилися, не обірвалися перед проваллям. А прочитавши, повірив, що дід Петро Тур, чумаки і посполиті, які згадувалися, діти таки козацького коліна. Співчутливо глянув на прохача, а той лежав і не рухався. «Ей, хто там?» – гукнув з дверей полкової канцелярії. «Хто Петра Тура привіз?» «Забирайте. Вільне козацьке життя йому забезпечене». «Що з ним?» – убігли Данило і Матвій. «Що трапилося?» «Помер». Глянули всі троє, а дід Петро протирав засльозливлені очі, ворушив закляклими руками. «Що ж ти там кричав? Що я помер?» «Хто?» «Не помру, поки козацтво не витупкаю. 200 років житиму, Громада ж мене послала, а не хто. Під соби Даниле звестися, та подай патерицю. Я його трястя його матері, нехай!» Відпочивши, чоловік був у явному гуморі. «Прочитав я, діду, папері ваші. Мудро написано. Хто це так? Еге, мудро. Бо чоловік мудрий голову над ними ламав. І в глухів їздив, усе правди в паперах та в добрих людей дошукувався. І знайшов, еге. У паперах то є, а на ділі дуля. А як же його звуть? А тобі яке діло до чоловіка того? Ну, поняком його величають, то й що? Еге, ти діло роби, бумагу на козацтво давай. Жартував, бо знав, що це не в полку робиться. Не боняком, а сковородою, усміхнувся Данило. Еге, сковородою. Але то така сковорода, що на вогні не чорніє. Не твого та є сковорода гарту, бумагу давай вольну. Василь Колоківський не ображався. Не так просто. Сіє в генеральній канцелярії робиться, а тепер он гетьман є. Чого ж ви самі, як були в Глухові, не передали? Вітати ж гетьмана їздили, та ж їздив, а гетьман, кажуть, аж на весну прибуде, еге. А ти от і передай, коли хочеш допомогти дідові. Коли ти сам козак і за козаків обстаєш. Для того ж привіз, сам, еге. Тебе вибирали чи призначали на полкового писаря? Хитро примружився дід. Вибрали. А коли вибрали, то й скинути можемо, еге. А призначеного ні, засміявся писар. Призначеного, щоб скинути, то треба голову спочатку і зняти. Писар пообіцяв передати супліку бронопільських селян у генеральну канцелярію. Слідом за гетьманом Кирилом Розумовським на Україну прибув гусарський полк, очолюваний графом Генриковим. Хоч гетьман і своя людина при імператорському дворі, але й до нього імператриця представила охорону. Прибувши до місця розташування полку, перше-наперше граф Генриков зволів побудувати простору конюшню для добірних своїх огрів і псарню для мисливських собак. Собаки – це графська слабість, коли нарахувати коней. Собак було багато і різних порід, по кілька десятків брав їх з собою граф Генриков, коли виїжджав на полювання. Для цього шасто повсюди добувався аж до браного поля, вишукуючи найкращі місця.